حضرت آپ سورہ الدخان سننے جا رہے ہیں، 44 نمبر کی یہ سورت ہے، مکی ہے، اس میں 59 آیتیں ہیں اور 3 رکوع. آیت نمبر 10 فتق اليوم تأتي السماء بدخان مبين سے یہ نام ماخوذ ہے. اس کا معنی نزول قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ سورہ بالاتفاق مکی ہے. صرف آیت نمبر 15 ان کافی سورہ عذاب القریہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مدنی. ابن مدرہ نے عباس بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ سورۃ الدخان مکہ میں نازل ہوئی تھی، اس سے مدانین سے بھی اس کی تائید ہوتی. لیجیے سماعت فرمائیے سورۃ الدخان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع، رحمان الرحمن نہایت رحم والا. حامیم والکتاب المبین. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. حامين اسمع من هذا القسم يهم إسے خير بطر مالي رات بنا ذلك لاحق كيوكي همي بلا شبك إسے دلالة مقصودها. فيها يفرق كل أمر حكيم. أسرع فما عمل دهتي معنا فأسرع كبير لاتك أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. يهي همارا هي حكم هوتا هي ورمي رسول الله عليه رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. يا أكرم كي بحمة يا شباب مسلم ولا رجاني ولا رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. والله رب السماوات جو كنتم كتريان موجود ہے سب چیزوں کا رب ہے اگر تم باقی يقين کرنے والے. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. اس کے سوا کوئی إله نہیں وہی زندہ کرتا اور ماتا ہے وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے آبا و اجداد کا بھی وہی رب. بل هم في شك يلعبون. مگر وہ شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. فَكَيْفَ إِذَا أَصْبَحَ الْعَذَابُ كَذَلِكَ جَاءَ سَرَاعًا سَرِيعًا وَقَالَ لَهُمْ جَلُوبُهُمْ فِي قُطَّاعٍ جَاءَ لَنَا عَذَابٌ. رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ. أيها الرب ہم سو عذاب کو دور کر دے ہمیں مان لاتے ہیں. أَنَّ لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ. اس وقت وہ نصیحت کہاں کر ہوگی حالانکہ ان کے پاس رسول مبین آ چکا. ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ. پھر انہوں نے اسے مکھ لیا اور کہنے لگے یہ تو سکھایا پڑھایا مجنون ہے. إِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ. ہم تھوڑی دیر عذاب ہٹا دیں گے مگر تم پھر وہی کرو جو پہلے کرتے رہے. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. پھر جس دن ہم سخت گرفت کریں گے تو پھر انتقام لے کے رہیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ. ان سے پہلے ہم فرعون کی قوم کو آزما چکے ہیں، ان کے پاس ایک معزز رسول آیا. أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو میں تمہارے لیے امانتدار رسول ہوں. وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. اور یہ کہ اللہ کو سرکشی نہ کرو میں تمہارے سامنے صریح سند پیش کرتا ہوں. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ. وَمَن يَرْجِعْ تُمْهِلُ تِبْرَاهِ لِيَجِدْ مِنْهُ رَجُلًا كَسَبُوا وَرَجُلٌ مِنْ بَعْدِهِ مَا بِكُمْ سَيَلْبُ جَوْ. فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ. پھر موسیٰ نے رب پکارا یہ لوگ مجرم ہیں. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. رب نے کہا اچھا میرے بندوں کو رات کے وقت دیکھ کر جاؤ یقیناً تمہارا تعاقب کیا جائے گا. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ. اور سمندر کو کھڑا چھوڑ کر باہر نکل جاؤ ان کا تمام لشکر ڈوب جائے گا. تم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم. وہ کتنے ہی باغ اور چشم چھوڑ گئے اور کتنے کھیت اور عمدہ عبارتیں بھی چھوڑ کر چلے گئے. ونعمت کانو فیہا فاکہین کذلک وأورثنا قوما آخرین. اور نعمت کے سامان جن سے وہ مزید باتے تھے چنانچہ اسی طرح ہوا اور ہم نے ایک دوسری قوم کو ان کا بارش بن گیا. فما بکت علیہم السماء والارض وما کانو منظرین. پھر آسمان ان پر رویا اور نہ زمین اور نہ ہی انہیں کچھ مدد دی گئی. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. الله إسرائيل كم رسوا كم العذاب سجاد دي. من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. يعني فرعون سيد هو حد سمعني معلوم بس السرف كان هار. ولقد اخترناهم على علم على العالم. ورحمة بني إسرائيل وقعين كنا بأهل العالم بالتفجيه دي. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. ورحمة عيسى بيشان يأتي جنب سنيها ما يشتي. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. يلو تو کہتے ہیں کہ یہ ہماری بس پہلی بار کی موت ہے اور ہم دوبارہ اٹھائیں جائیں گے. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. بس اگر تم سچے ہو تو ہمارا بڑا کو نہ کہ دکھاؤ. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. کیا یہ بہتر ہیں یا قوم تبع اور اس سے پہلے کے لوگ؟ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا کیونکہ وہ مجرم تھے. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. اسی طرح ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان کے درمیان ایک کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا. ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون. بلکہ انہیں حقیقی مسئلہ سے پیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ یہ راز نہیں جانتے. ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین. فیصلہ قریب ان سب سے وعدے کا وقت ہے. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون. جس دن کوئی دوست اپنے دوست سے کچھ کام آئے گا اور انہیں کہیں سبب مل سکے. الا من رحم اللہ انه هو العزیز الرحیم. مگر جس پر اللہ نے رحم کر دیا کیونکہ وہ ہر چیز پر غالب اور رحم کرنے والا. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. يقين زقوم كدرخت ہے وہی گلہار پر کھڑا ہوگا جو پگھلے تارے پیٹ میں جوش مارے گا اور جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے.